نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، ہم عالی مقاموں کی صف میں کھڑے ہیں، نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، ہمیں بھی ملے شربت دیدا کا، ہمیں بھی ملے شربت دیدا کا، کہ ہم تشنا کاموں کی صف میں کھڑے ہیں، نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، یہ ہے مرتبہ میرے پیارے نبی کا، مرتبہ میرے پیارے نبی کا، شہنشاہ غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، کہا مصطفیٰ کا ہے مانا جنہوں نے، کہا مصطفیٰ کا ہے مانا جنہوں نے، وہ سب نے کی صف میں کھڑے ہیں، نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، ملی جن کو توفیق تقلید تقلید آقا، جہاں کے اماموں کی صف میں کھڑے ہیں، نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، ہم عالی مقاموں کی صف میں کھڑے ہیں، نبی کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں۔